50 languages. 67. 67. زمائر ملکی 2. زمائر ملکی 2. عینک. عینک. او عینکش را فراموش کرده است. او عینکش را فراموش کرده است. عینکش کجاست؟ عینکش کجاست؟ ساعت. ساعت. ساعت او خراب است. ساعت او خراب است. ساعت به دیوار آویزان است. ساعت به دیوار آویزان است. پاسپورت. پاسپورت. او پاسپورتش را گم کرده است. او پاسپورتش را گم کرده است. پس پاسپورتش کجاست؟ پس پاسپورتش کجاست؟ آنها مال آنها. آنها مال آنها. بچه ها نمی توانند والدین خود را پیدا کنند. بچه ها نمی توانند والدین خود را پیدا کنند. اما آنجا هستند. دارند می آیند. اما آنجا هستند. دارند می آیند. شما مال شما. شما مال شما. آقای مولر، مسافرتتان چگونه بود؟ آقای مولر، مسافرتتان چگونه بود؟ آقای مولر، همسرتان کجا هستند؟ آقای مولر، همسرتان کجا هستند؟ شما مال شما. شما مال شما. خانم اشمیت، سفرتان چطور بود؟ خانم اشمیت، سفرتان چطور بود؟ خانم اشمیت، شوهرتان کجا هستند؟ خانم اشمیت، شوهرتان کجا هستند؟